нас нема таких, як говориться, фонтанных бітов з символікою, тому що, перш за все, це з'являється експонат. І ми його створали ще задовго до того, коли вони стали державними символами, бо були скасовані державні символи, створені учні нашої школи в 84-му році, ще в совєтські часи, коли не було навіть музею. І з'являється просто експонат. І як експонат можна здамати. Поки що таких заходів у нас вже було шмат навідомиків різних узровнів. Це ніяких не викликало. Тому що, по-перше, це елемент герба Дісінська повета. І тут то саме, то, що зняти герб Дрисси, наприклад, який теж в погоні, вот, або Вітицької губернії, яка так само елемент герба був в погоні. Ну, це безсенсовно, але що теж треба бути варіатом, як змагатися з експонатами. Господар Вітовт, а чи не боїтеся ви, що вас спостігне доля Олеся Белакоза? Це заснувальник відомого Гудзявіцкого музея на Мастовщині. Ён усё жыццё за свае настаўніцкія заробкі збіраў той музей, а ў адзін дзень яго звольнілі з працы і не дазволілі працаваць нават наглядчыкам. Ці не баіцеся і вы, што і з вамі могуць так паступіць? Ну, ведаеце, мы ўсе ходзім пад Богам, і, канешне, я не вечны. Што тут усяляе упэўненасць? Ну, па-першае, што ён атрымае, я думаю, як і першы музей звання народна, а это ўжо будзе не толькі школьны там звычайны музей, каторы можа захочаць дырэктар зменіцца і зачыніць музей, а будзе дзяржаўны музей. Ну, а ёсць шансы. Зараз у гэтым годзе сканчае мой сын, гісторычны факультэт, археолог-гісторык БДУ Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, і ў яго ёсць цікавасць пацягваць маю справу. Спадзеяцеся перадаць свае музеі ў спадчыну сыну? Ну, пакуль што такое спадзяванне ёсць, і ён размеркаваны ў наш раён, папрасіў менавіта размеркаванне, тут яму кіраўніцтва раёна аддало такое магчымасць. Ёсць магчымасць захавання. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Вольная студыя» і вядучы Міхась Скобла. Нагадаю, тэма размовы «Чым жывуць сёння правінцыйныя музеі?». Вы ўжо каля 30 гадоў выкладаеце гісторыю Беларусі ў школе. З нядаўняга часу гэты прадмет на патрабаванне Міністэрства адукацыі мусіць выкладацца па-расейску. Ці выконваеце вы гэтае распараджэнне? Ну, вы ведаеце, па-першае, зараз, напрыклад, ўсё залежыць ад падручніка і ад жадання вучняў даннага класа выконваць гэта распараджэнне. Перш за ўсё, старэйшы клас, я веду зараз 11 класы выпускныя, ёсць такія штрахавікі класы, у іх падручніку наогул няма. І ми користуємося подручниками, які були випущені ще раніше, і вони на білоруській мові. І от будуть діти здавати екзамен у мене так само на білоруській мові. Так само, от я у 6 класі, там подручки так само старі, і вони на білоруській мові для 5 і для 6 класу. Там были выпущены адукации только подручники 8, 9, 10 класса на российском мове, а лишь 5, 6, 7 класса еще пока не выпущены. Их можно вести на белорусском мове. А как вы, как наставник истории, ставитесь до такой постановы? Ну, я, конечно, отмовно, и больше учнев, как хоть у нас школа российскомовная, але так само ставится шмат учнев, я вроде не усе, но шмат, конечно, отмовно, потому что выучать историю своей родной краины треба учать на державной мове, наша державная мова беларуская так само. Я лічу, што гэта самаўпраўства якіх-то асобных чыноўнікаў, нават не ўсё міністэрства адукацыі, напэўна, а асобна, якія здолелі менавіта вось прыйсці да ўлады і такі загад. Практычна цяжка сфармаваць гэта рашэнне. І хіба апошнія, гаспадар Вітаўт, мне часта даводзіцца бываць у школах, і там амаль паўсюль ёсць вось гэтыя этнаграфічныя куткі, ну і часам уражанне ад іх даволі сумнае. Як вось гэтыя вашыя музеі упісваюцца ў навучальны процес? Якая іх роля ў школьным выхаванні? Так, як ужо казаў, галоўнае назначэнне музею, канешне, для дзяцей дадзенай школы, горада. І ў нас складзены першы музей гістарычным 26 экскурсій, у другім, я б сказаў, 16 экскурсій распрацавана. Значыць, клас можа, пачынаючы з першага класа, хадзіць аж да 11-й і, як говорится, па розных тэмах. Таму што дзеці сталеюць, мяняецца іх светапогляд. Тым больш, як говорится, музей – это і жывая гісторія. Напрыклад, мы можам пронести экспонаты музея и запасных фондов на любой урок по истории, не только Беларусь, а для и сусветной истории, как оживить историю, зарабить я говорю, живой истории, або больше цікавой. То же самое про археологию, нумизматики. Можно применить ту же самую монету китайскую, старожитную, и не обязательно вести их у музея ради одной монеты. Можно показать и на уроку, и любой экспонат, документ. Дякую заснавальнику двух музеев у Мёрах, Вітаўту Ермалёнку, а теперь невеличкое послесловие. Историки музейщик Ермалёнок збірае свае калекцыі не адзін, а з вучнямі, якія ўва